בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות ראש חודש, הלכה ד'. על פי המאמר לשמש, סמואל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו וכולי, סימן ממתת, עיין שם כל המאמר. א', והכלל, כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אינסוף, וצמצם האור לצדדין כדי שיהיה מקום להבריאה. ובריאת העולמות הן הן מידותיו יתברך, שעל ידי זה נתגלה מלכותו, והלב הוא צור העולמים וכו'. כי לפי אור להביות הלב של איש הישראלי, שהוא מתלהב ומשתוקק ונחשף להשם יתברך, אי אפשר להתגלות מהמידות. כי אור להביותו הוא בחינת אינסוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. וצריך לצמצם ההתלהבות כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שהוא בחינת וליבי חלל בקרבי, כדי שיוכלו להתגלות מידותיו ומעשיו הטובים. ועל ידי זה יתגלה שהוא מקבל אור מלכות שמיים שלמה. ואית יצירה לתא ויצירה לביש, ואין טרן יצרין שהן המחשבות שבלב. כי עיקר בריאה על ידי חוכמה שבלב. וכשמכניס חס ושלום טיפשות בלב וקלקול הבריאה, בחינת אורלת לב, שתרגומו טיפשות לב. וכשמקדש מחשבתו זה בחינת יצירה לתא, בחינת תיקון הבריאה, שהיא בתוך בחינת החלל שבלב, שהיא על ידי חוכמה שבלב וכו'. עיין שם כל זה ואבן מאוד. וזה בחינת ה, כי ה ד' אב. וזה בחינת ניסן, בחינת אביב, א' עם ב' י' עם ב' בית העילה ובית התתאה. בחינת מי זאת עולה, מי עם זאת עולה, שיש לשני בתים עלייה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ג. כי קידוש החודש הוא למלות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו' לבחינת שני המאורות הגדולים. כי מיעוט הירח זה בחינה הנעל, בחינת צמצום הנעל, שצריך לצמצם ההתלהבות שהוא בבחינת אין סוף כנל, כדי שיוכל להתגלות מהמידות, כדי שיתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה. כי בלא הצמצום היה הכל אין סוף ולא היה אפשר לגלות המידות שעל ידם התגלות המלכות. נמצא שבחינת התגלות המלכות שהוא בחינת לבנה כידוע, אי אפשר כי אם על ידי צמצום האור. וזה בחינת כתרוג הירח, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. כי בוודאי אי אפשר שישתמשו שני מלאכים בחתר אחד, דהיינו שיהיה בחינת התגלות המלכות גם כן בבחינת אינסוף, כי אם כן יהיה הכל אינסוף, ולא יהיה בחינת התגלות מלכותו כלל. על כן אמר ללכי ומעתי את עצמך, כי עיקר התגלות הוא רק על ידי בחינת המיעוט והצמצום כנל. אבל צריכים למלות פגימות הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט, כי על ידי המיעוט והצמצום, משם נשתלשל אחיזת הסתרא אחרא מלכות הרשע, שאחיזתה מבחינת צמצום ודין כידוע. על כן אנו צריכים שאחר הצמצום שנצטמצם האור ונעשה בחינת חלל הפנוי וכולי כנל, צריכים לראות ולמלות החלל להמשיך לשם אלוקותו ידבח, שיהיה כל החלל ממולא מאלוקותו ידברך שמו בבחינת מלוכו לארץ כבודו. כי הארץ זה בחינת תכלית העשייה, תכלית הצמצום, וצריכים שיהיה הצמצום מלא מאלוקותו ידבח, שזה בחינת יצירה לתו על ידי חוכמה שבלב שנתגלה בתוך החלל שבלב, שהוא בחינת חלל הפנוי כנל, שעל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. ואז כשנתגלה אלוקותו ידבח בתוך החלל כנל, ונתמלא כל הבריאה שבתוך החלל מהתגלות כבוד אלוקותו ידבח, בבחינת מלוכו לארץ כבודו, בבחינת תלו את השמיים והארץ הנמלא, זה עיקר שלמות המלכות. ואז הוא בבחינת אור הלבנה כאור החמה כמו שיהיה לעתיד, בעת שיתגלה מלכותו ידבח. בחינת והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. דלת. וזה בחינת סוד קידוש החודש שאנו צריכים בכל חודש לקדש החודש, להמשיך הבחינה שתהיה לעתיד שהוא מילוי פגימת הלבנה ממיעוטה. וזה הדבר הוא באמת סוד גדול שאי אפשר להשיגו, ואפילו משה רבנו נתקשה בזה כנל. כי תכף כשממלאים פגימת הלבנה, דהיינו שנתגלה מלכותו ידבח על כל באי העולם, וימלא כבוד השם את כל הארץ, אזי אי אפשר לקבל אור ההתלהבות הזה, כי אם כן הכל אינסוף, ואי אפשר להתגלות מהמידות, בחינת אי אפשר לשני מלכים להשתמש בחטר אחד כנל. ועל כן בהכרח שיהיה צמצום ומיעוט כנל. ותכף כשיש צמצום יוכל חס ושלום להשתלשל אחיזה לסתרא אחרא מצמצום האור, שהיא בחינת הסתלקות האור שמשם אחיזתם. ועל כן אי אפשר להשיג סוד הזה עכשיו, שהוא סוד קידוש החודש, דהיינו למלות פגימת הלבנה, דהיינו שהתגלות מלכותו ידבח ימלא כל הארץ כנל, שזה בחינת אור הלבנה כאור החמה, שאור הלבנה שהוא בחינת התגלות מלכותו ידבח מאיר עד אין סוף כאור החמה, שהוא בחינת אור האין סוף, בחינת ואין נסתר מחמתו. ואף על פי כן יוכלו לקבל התגלות מלכותו, דהיינו שאף על פי כן יהיה בחינת צמצום, כי בלא הצמצום אי אפשר לקבל עול מלכותו כנל. וזה הסוד אי אפשר להשיג, וגם משה רבנו נתקשה בו, עד שהראו הקדוש ברוך הוא כזה ראה וקדש, שלימדו השם ידבח באיזה שיעור תראה שתהיה ראויה לקדש, דהיינו באיזה מיעוט וצמצום אנו יכולים למלותה מפגימתה, לגלות מלכותו ידבח על כל העולם, ואף על פי כן לא יוחזר הכל אין סוף, רק שיהיה לנו כוח לקבל מלכותו תמיד בבחינת רצו ושוב, בבחינת מתה ולא מתה. וזה הסוד אי אפשר להשיג עכשיו עד לעתיד, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ותתגלה מלכותו ידבח על כל באי עולם. אבל עכשיו הדבר הזה בסוד, שהוא בחינת סוד העיבור, סוד קידוש החודש, שנמסר רק לגדולי הדור בקבלה איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום. וזה בחינת סוד העיבור, סוד דייקה, בחינת סודות התורה. כי עכשיו צריכים להחזיק הדבר הזה בסוד, כי אם יתגלה הסוד הזה דיינו סוד קידוש החודש, סוד מילוי הלבנה מפגימתה שאז עולה הלבנה, בחינת מלכות עד אין סוף, אם כן יתבטל העולם לגמרי. כי עכשיו עדיין אי אפשר לקבל ולהשיג אור השכל הזה, ועל כן ההכרח שיהיה בסוד. והסוד זה בעצמו בחינת הצמצום, שעל ידי שהדבר בסוד, על ידי זה הוא בחינת צמצום האור, שעל ידי זה די כי יכולים לגלות מלכותו ידבח, שהוא בחינת קידוש החודש כנל. וזה בחינת צניעות שהיא מידה טובה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין לך יפה מן הצניעות, בחינת והצנע לכת עם אלוקיך. כי צריכים עכשיו בהכרח להתנהג בעבודת השם בעצנע ובסוד, כדי שלא יהיה חס ושלום בחינת ריבוי האור, ויוחזר הכל אין סוף, ולא תוכל להתגלות בחינת המלכות כלל. וזה בחינת תפילה בלחש, כי על ידי התפילה, על ידי זה עיקר עליותה, ואז עולה המלכות עד אין סוף. על כן צריכים לעשות תיקון זה בלחש ובסוד, בבחינת סוד קידוש החודש, סוד דייקה, כדי שלא יוחזר הכל אין סוף. כי עכשיו עדיין לא נתגלה הזה השכל של קידוש החודש, שתוכל להתגלות המלכות עד אין סוף, ואף על פי כן נוכל לקבל מלכותו עלינו. כי זה השכל לא יתגלה עד לעתיד, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שאז יתקיים והיה השם למלך על כל הארץ וכו'. אבל עכשיו, אפילו בעת שרוצים להמשיך איזה הערה מבחינה זו, שהוא בחינת עליות המלכות, בחינת קידוש החודש, בחינת מי זאת עולה, מי עם זאת עולה וכו'. שהיא בחינה הנ"ל, צריכים לעשות זאת בסוד, בבחינת סוד העיבור, בחינת תפילה בלחש כנ"ל. וזה מרומז בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, במה שכתב שם על מאמר רבותינו ז"ל, איתתך גוצה, גחין ולחיש לה וכו'. דהיינו שצריכים להעלות המלכות מבחינת איתתך גוצה, מבחינת המאור הקטון. וזה ולחיש לה, בחינת תפילה בלחש, אין שם. תפילה בלחש דייקה, כי כשצריכים להעלות המלכות מבחינת המאור הקטון, שיהיה בבחינת שני המאורות הגדולים, שזהו בחינת מי, האם זאת עולה וכו' כנל, שזה נעשה על ידי התפילה כמבואר שם במאמר הנל. על כן צריכים לעשות זאת בלחש בבחינת סוד, שזהו בחינת סוד קידוש החודש כנל. וזה בחינת צניעות של הזיווג, שצריך להיות בצניעות גדול. כי זיווג דקדושה הוא בבחינן, להעלות אישה יראת השם מבחינת המאור הקטון לבחינת שני המאורות הגדולים, וצריך שיהיה בצניעות גדול בבחינת סוד כנל. ועל כן, סוד העיבור לא נמסר רק לישראל, כמו שכתוב, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואמרו רבותינו ז"ל, זה סוד העיבור. כי הוא מן דעלמה שיניקתם ממלכות הרשעה, עיקר יניקתם הוא רק עם בחינת צמצום האור, כנל, כי הם בבחינת יצירה לביש, בחינת טיפשות לב, בחינת אורלת לב. ועל כן אי אפשר לגלות להם סוד הזה של קידוש החודש, כי הם אינם יכולים לקבל אור הזה. כי אנחנו בני ישראל זכינו לקבל את התורה והמצוות שהם בחינת כלים ומידות, לקבל על ידם השגת אלוקותו ידבח, בבחינת מתה ולם מתה, באופן שנקבל מלכותו עלינו תמיד, ואף על פי כן יהיה לנו קיום ולא נתבטא לגמרי עד שיגיע העת להשיב הפיקדון אליו ידבח. אבל האומות העולם לא זכו לתורה ואין להם כלים לקבל האור. על כן נצטמצם אור אלוקותו ידבח מהם לגמרי ואי אפשר לגלות להם. כי תכף כשמתחילים לגלות להם אור אלוקותו ידבח, הוא אצלם בחינת ריבוי אור, שעל ידי זה נתבטא לאור לגמרי כידוע. ועל כן הם רחוקים מהשם ידבח כי אינם זוכים לזה השכל וההשגה הנ"ל שהוא בחינת סוד העיבור כנ"ל. זין. אבל אנחנו זוכים לקבל סוד קידוש החודש על ידי צדיקי הדור שהם בחינת משה, אשר להם לבד נמסר הסוד הזה. והם מורים אותנו את הדרך נלך בה בחולה באופן שנוכל לקבל עלינו עול מלכותו, ואף על פי כן יהיה קיום העולם. ועל כן מצוות קידוש החודש היא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. כי זהו בחינת כלל כל התורה כולה, שיהיה לנו כוח לגלות מלכותו על כל העולם, ואף על פי כן יהיה קיום העולם כמו שיהיה לעתיד כנ"ל. ועל כן עיקר יציאת מצרים תלוי בזה כמבואר שם, בפרשת החודש, שתכף כשרצה השם ידבח להוציאה ממצרים, אז היא גילה למשה רבנו סוד קידוש החודש. ושם נאמר עניין יציאת מצרים, כי עיקר כל הגלויות שהם כלולים בגלות מצרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הוא רק על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שלא נתגלה עדיין מלכותו ידבח. והוא מן דעלמה שהם בחינת מלכות הרשעה שלטין על ישראל, שאחיזתה מבחינת הצמצום והמיעוט כנ"ל. שזה בחינת גלות מצרים לשון מצר וצמצום. ועל כן עיקר הגאולה הוא על ידי בחינת סוד קידוש החודש, דענו על ידי שזוכין על ידי צדיק הדור בחינת משה להשיג סוד הנ"ל, איך לגלות אור אלוקותו ידבח בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח על כל באי העולם כנ"ל. כי אחיזת האומות שאחיזתה מהסתרא אחרא הוא רק מבחינת ריבוי האור ומיעוט האור. כי ריבוי האור הוא המיעוט, כי אי אפשר לקבל ריבוי האור, ועל ידי זה נתמעט ונסתלק לגמרי. אבל אנחנו זוכים לקבל האור בהדרגה ובמידה על ידי התורה הקדושה, שעל ידי זה זוכים לגלות אלוקותו על כל העולם. ואף על פי כן יהיה קיום העולם שזהו בחינת סוד קידוש החודש. ואזי כשנתגלה האור בהדרגה ובמידה בסוד קידוש החודש, אזי אין לאומות שום יניקה כלל. ואזי הוא מפלתם. כי יניקתם הוא רק על ידי שנצטמצם האור ביותר בבחינת מצרים. ואין זוכין לגלות אור אלוקותו ידבח בתוך הצמצום. אז יש להם יניקה. ובאמת בוודאי אי אפשר לגלות להם אלוקותו ידבח, כי אז יתבטלו לגמרי, כי אין להם כלים לקבל. אבל כשאנו זוכין לגלות מלכותו ידבח על ידי התורה והמצוות, שזהו בחינת קידוש החודש, על ידי זה נתבטל כל יניקתם, ואזי יוצאין מגלות מצרים שכולל כל הגלויות, כי ממשיכין אור של העתיד שיתגלה מלכותו על כל העולם, ואף על פי כן יהיה קיום העולם, שזהו בחינת קידוש החודש וכו' כנ"ל. ח. וזה בחינת ניסן שהוא ראש חודשים, כי ניסן הוא אביב, א' עם ב', י' עם ב', שיש לשני בתים עלייה, בבחינת מי אם זאת עולה וכו', בבחינת שני מלאכים שמשתמשים בחטר אחד, בבחינת שני המאורות הגדולים, שזהו בבחינת ראש חודש כנל. כי יש 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטים, וכל שבט ושבט יש לו נשיא, וכל נשיא ונשיא הוא בחינת צדיק הדור ובחינת משה, שהוא לבד זוכה לבחינת סוד קידוש החודש כנל. כי הצדיק לבד שהוא מנהיג הדור, בחינת משה, בחינת הנשיא, הוא יכול להמשיך הערה זו באנשיו להודיעם הדרך אשר ילכו בה לקבל עול מלכותו בהדרגה ובמידה וכו' כנל. ת. וזה בחינת ברך הפרו השרים, קראו הנדיבי עם במחוקק במשענותם. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה שכל נשיא ונשיא היה ממשיך במקלו מימי הבאר לשבטו. כי באר מים חיים זה בחינת התגלות אור אין סוף שהוא מקור חיים, כמו שכתוב, העוזבי מקור מים חיים וכו'. ואי אפשר להמשיך ממי הבאר שהם התגלות אלוקותו יתברך, כי אם על ידי צדיקי הדור, שהם בחינת 12 נשיאים, שכל אחד ממשיך האור הזה לשבטו בהדרגה ובמידה בבחינת במחוקק במשענותם. דהיינו על ידי המטה, שהוא בחינת מחוקק, בחינת חקיקה ורשימה, בחינת צמצום, שהנשיאים יודעים איך לצמצם האור כראוי להמשיך בחינת מימי הבאר לשבטו, שהוא בחינת התגלות מלכותו יתברך בהדרגה ובמידה וכו' כנל. ועל כן הם 12 נשיאים כנגד 12 חודשים, כי זה בעצמו הוא בחינת סוד קידוש החודש כנל. ועל כן בניסן שהוא ראש חודשים, אז מאירין כל 12 נשיאים ב-12 ימים הראשונים, כי בכל יום ביום מקריב נשיא אחד בחנוכת המשכן. כי ניסן הוא ראש חודשים ובו כלולים כל 12 חודשים, שהם בחינת 12 נשיאים, שכל אחד ואחד מאיר לישראל בחינת סוד קידוש החודש, שהוא בחינת התגלות מלכותו ידבח, שיתמלא פגימת הלבנה וכו'. ואף על פי כן יהיה קיום העולם, כמו שיהיה לעתיד כנל. וזה בחינת חנוכת המשכן, שאז הקריבו הנשיאים. כי במשכן היו כלים לקבל על ידם השגת אלוקותו ידבח בבחינה הנ"ל. בבחינת וכבוד השם מלא את המשכן. בחינת מלוא כל הארץ כבודו וכו', היינו כנל.